Яшенрас зэзэгъныгъакӏэм икъэбар цӏыфхэм ятэгъашӏэ. Тэщытхъужьынэу джыри зэ къэтыублэ. Хьауми зыгорэм къышъутхэу ешъо шъутхыгъоу къытщытхъурэ тхылъ горэ тищыкӏагъа цӏыф заулымэ зэрэщыкӏагъэм фэдэу. Шъо къытщытхъурэ тхылъым шъуфэд. Ар тыгухэм арытхагъэу щыт. Цӏыф пстэуми а тхылъыр ашӏэн ыкӏи еджэн хэлъэкӏыщт. Тиӏоф шӏугъоу къыхэкӏыгъоу Христос ытхыгъэ тхылъым фэдэу шъузэрэщытыр къэжгъолъагъо. А тхылъыр къамзи мэрчэпкӏэ тхыгъэп. Щыӏэныгъэ къытэзытэрэ тхьэм псэлъапӏэкӏэ тхыгъэ нахь. Мыжъобгъухэми атетхагъэу щытэп. Цӏыфхэм агухэм арытхагъэу щыт нахь. Христос тхьэм тызэрэщыгъэ гугъурэм пае арэщтэу тэӏо. Тэрытэрэу тилъэкӏыныгъэ зыгорэ къэтыгупшысын тлъэкӏэ тӏорэп, ау лъэкӏыныгъэ къытэзытэрэр тхьэр ары. Ащ зэзэгъыныгъакӏэм тыфэлэжьэнэу лъэкӏыныгъэ къытитыгъ. А зэзэгъыныгъэр гущыӏэ тхыгъэхэм атет зэзэгъыныгъэу щытэп. Тхьэм псэлъапӏэ дэжь къикӏырэ зэзэгъыныгъэу щыт нахь. Сыда пӏомэ гущыӏэ тхыгъэм егъалӏэ, ау тхьэм псэлъапӏэ къегъэпсэужьы. Хьарыфхэмкӏэ мыжъобгъухэм атетхыгъэ тэурэ тхабзэм ӏофэу ышӏагъэм лӏэныгъэ цӏыфхэм къафигъэкӏонэу арыгъэ пэтми щытхъушхо иӏоу къэкӏуагъ. Арэщтэу Пегъэмбар Мусэ ынэгу нэфынэшхоу чӏэтыр текӏыжьэу щытыгъэ пэтми Израиль цӏыфхэр ынэгу еплъыныхэ алъэкӏыщтыгъэп. Арэщтэу зэрэщытым пае тхьэм псэлъапӏэ ӏофэу ышӏэрэм ащ нахьи нахь щытхъушхо иӏэн фаеба. Тэурэ тхабзэ цӏыфхэр зыгъэмысэрэм ӏофэу ышӏагъэм щытхъушхо иӏагъэмэ. Тхьэм псэлъапӏэу цӏыфхэм тхьэм дэжькӏэ шъыпхъагъэ яӏоу зыгъэхъурэм ӏофэу ышӏэрэм ащ нахьи бэкӏэ нахь щытхъушхо иӏэн фае. Сыда пӏомэ тэурэ тхабзэу щытхъушхо иӏоу щытыгъэм щытхъу зимыӏэжьэу къэнэ ыужкӏэ къэкӏуагъэ къэбарышӏоу нахь щытхъушхо зиӏэм фэбгъадэмэ. Тэурэ тхабзэу кӏодыжьыщтыгъэм щытхъушхо иӏагъэмэ къэбарышӏоу мыкӏодэу къэнэжьрэм ащ нахьи бэкӏэ нахь щытхъушхо иӏэн фае. Арышъ ащ фэдэ щыгугъыныгъэр зэрэтиӏэм пае тыгушхоу тыкъэгущыӏэ. Пегъэмбар Мусэ зэрэзекӏуагъэм фэдэу тызекӏорэп. Израиль цӏыфхэм ащ нэгу чӏэт нэфынэшхор зэрэкӏодрэр амылъэгъуным пае ынэгу рихъуагъ. Якъылхэр гур къыхыхъугъэх. Непэрэ мафэм нэс пэсэрэ зэзэгъыныгъэм итхылъхэм зяджэхэкӏэ якъылхэр ихъуагъэхэу къэнэх. Сыда пӏомэ Христос закъор ары анэкӏорэхъор ӏузыхыжьын зылъэкӏырэр. Израиль цӏыфхэр непи Пегъэмбар Мусэ итэурэ тхабзэ зеджэхэкӏэ агу техъон иӏ. Ау зыгорэм зиусхьаным зызэрэфигъазэу атехъуагъэр техыгъэ мэхъу. Зиусхьаныр тхьэм псэлъапӏэ ары. Ар здэщыӏэми шъхьафитыныгъэри щыӏ. Тэ зэкӏэ зы нэгу имыхъуагъэу зиусхьаным ищытхъушхо гъунджэм къызэрищырэм фэдэу еплъыхэрэм нахь щытхъушхо тиӏэ хъузэпытэу ежьым фэдэ тыхъоу зэблэхъоу тэ хъузэпыт. Ар зэкӏэри къызхэкӏырэ зиусхьаным псэлъапӏэ ары.